digitális talk show mindenkinek. Itt a Modem Idők. Ahol némi kis zörgés lesz, mert például Balázs már nekünk csetel, Csetmen Balázs. Ilyen jó estét kívánok. Meg majd zörgünk egy ilyen heti műtárgyal. Ennek is van hangja. Ezt majd elárulom nektek, hogy micsoda szép nagy kerek. Igen. Alakú cucc. Szerintem a hallgatók is hallják, hogyha visszateszed a helyére. Így. Igen. Na, erről majd később beszélgetünk, de a legfontosabb az, hogy ma egy premier lesz itt a műsorban, mégpedig egy könyvnek a bemutatója. De mi ne áruljuk, hogy kinek a könyve. Megmondom én, de hogy nem. A mi asztaltársaságunk egyik tagja, Bódi Zoltán könyve jelent meg mai napon? Tegnap, igen. Akkor ez friss, meleg, langyos a könyv. Most jött a nyomdából, igen. Ma este, vagy ma délután még ilyen fóliába volt becsomagolva. Az igen. Mi hallgatóinknak nem lesz meglepetés a könyv címe, mi lenne más, mint az, hogy a világháló nyelve. Internetezők és internetes nyelvhasználat a magyar társadalomban. Na akkor erről majd még szerintem lesz értelme kicsit beszélgetni erről a könyvről. De mit akkor... se csinálunk már évek óta. Így van. De akkor kezd egy olyan műsor. Nem csillapodik a MyDoom féregvírus támadása, feltűnt a legújabb változat, amely állítólag a nyomokat igyekszik elfedni. Vendégünk az egyik legnagyobb vírusvédelmi cég szakértője. Előtte a hírválasztóban megbeszéljük a játékot, amely kissé furcsa módot választott a terjedésre. Vírusként működik. A netnyelvész újból előveszi a jó öreg operációs rendszer kifejezést, szaknyelvi és slang változatok. Engem meglepett magyar szövegkörnyezetben az OS használata. A horrorisztikus élmények után Csetmen Balázstól arról hallhatunk, hogyan feliratozhatjuk az otthon készült horrorfilmet, vagy éppen esküvői videót. Nem illegális a feliratkészítés. A végén pedig folytatjuk a heti műtárgyaink sorát itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Modem Időkben. Nehogy elfelejtsem, gyorsan bemutatom az asztaltársaságot. Bódi Zoltán a netnyelvész. Jó estét kívánok! Itt van Csetmen Balázs, a billentyűcsattogtató. Szintén jó estét, én már másodjára. És rendíthetetlen PC-tippadónk. Van az asztaltársaságunknak egy vendége, Barna Tamás személyben, aki, mindjárt mondom, a McAfee kelet-európai műszaki vezetője. Szép jó estét kívánok, üdvözlöm én is a kedves rádióhallgatókat. Én pedig a műsor házi és rendszergazdája vagyok, Szilágyi Árpád. És akkor mondom a telefonszámunkat, 328-85-55, azért is fontos, mert lesz játékkérdés, nem lesz nehéz a kérdés, de lehet nyerni McAfee vírusken szoftvert, ami azért is fontos, mert hát az utóbbi napokban eléggé durva dolgok történnek itt a vírusfronton, erről is beszélgetünk majd Tamással, és ezen kívül szokás szerint PC World-ot, Business Online-t és Internet Kalauzt lehet nyerni, mégpedig az aktuális lapszámokat. Amit még nem mondtam, a honlapunknak a címe www.modemidők.hu, illetve a Csüti Csati, ami csütörtöki csatornánk, ahol lehet csetelni a chat.gyalogló.hu címen, és ott a Csüti Csati szobában, ahol éppen most többen követelnek, ha nem is választásokat, de népsorolvasás mindenképpen. Egy valami ma elmarad. Miért marad el Balázs? Jó, mi Csetmen, Eszkép, Paszkál, Csütibot, Gerebi, Kacsanoki, Mário 73, Veliri, és velünk van Vildjanó is. Örülünk nekik is, és buzdítjuk a hallgatókat, hogy jöjjenek csetelni a Csüti Csatira, chat.gyalog.hu, és ott a Csüti Csati szoba. Akkor én kezdem is azzal a hírrel, amit most, hát nem hírválasztó, mert én kiválasztottam. Tehát én nagyon nem, helyes, ez szimpatikus fogtok. Nekem ez a módszer. Ugye? Ilyen diktatórikusan kiválasztottam. Iskolában érzem magam. Mert hogy kapcsolódik majd a mai fő témánkhoz. A PC World Online-on találtam egyébként. Egy vírusként viselkedő játék borzolja az idegeket, ez a címe. Egy új internetes játék, amelyben a játékosok elkaphatják Osama Bin Ladent, azzal bosszantja az egyik legnagyobb amerikai szolgáltató felhasználóit, hogy vírusként terjedve reklámozza önmagát. Az Osama Found című játék ugyanis a felhasználó címjegyzékéből ragad ki neveket, akiknek automatikusan üzenetet küld, benne linkel a weboldalhoz, ahol a játék letölthető. Valójában az Osama Found nem vírus vagy üzenőféreg, hanem egy reklámszoftver, amely egy számítógépen a háttérben fut, és lehetővé teszi, hogy segítségével a telemarketing cégek hirdetéseket vagy promóciós ajánlatokat jelenítsenek meg a felhasználó asztali felületén. Ez azért félelmetes ez a hír, mert néhány héttel ezelőtt beszéltünk a spam robotokról, talán még én is az infószótárban. Tulajdonképpen itt miről van szó? Arról, hogy megveszed szépen pénzért legálisan ezt a játékot, tételezzük fel. Pénzes játék ez, Balázs? Ez a, nem vagy tudod, minden, szóval legálisan nem hozzáférsz ez a játékhoz, telepíted a gépedre, a legális szoftveredre és a legális gépedre, és te egy törvénytisztelő állampolgár vagy, és mi történik? Illegális tevékenységet kezd folytatni a legálisan megvásárolt szoftvered. Azért nekem ez is kérdés. Hiszen spamrobotot csinál a gépedből. Valójában nekem ez kérdés, hogy lehet az elején, ha benne van, bár ugyan nem túl korrekt módszer, de lehet a felhasználói szerződésben ez egy pont 26. Na jó, helyen, hát hogy ő most belenéz az én névjegycékembe. Oké, de ez pontosan ugyanolyan üzleti helyzet, egy szerződésbeli helyzet, mint amikor bemész az elműhöz megkötni az elektromos áramszolgáltatási szerződésedet. Ott is eléd raknak egy 23 oldalas, ilyen 3,5 pontos betűkkel gépelt szerződést. Ez sem nincs, hogy elolvassa. De mondjuk, hogy elolvasod, ott ülsz 3 óra hosszát, és elolvasod, hívsz még 2 ügyvédet is. És mi van akkor? Elolvastad, milyen választási lehetőséged van? Aláírod vagy nem? Ha nem írod alá, nem lesz villany. Hát persze, itt az hát a nagy különbség. Ha nem írod alá, akkor nem telepítődik a játék. Igen, kész. Hogy itt csak ugye idézőben csak egy játékról van szó. Igen. Na de te utána spam küldővé fogsz válni. Igen, de nézzük meg ennek azért a jó oldalát, mert végül is ez egy eléggé hatékony módszer lehet arra, hogy a játék maga igen gyorsan elterjedjen, nem? Hát ez a legutóbbi vírus, a MyDoom is ezt mutatja, hogy milyen pillanatok alatt el lehet terjeszteni valami kis számítógépes programot, úgy, hogy minden eddigi sebességet lepipáljon egy ilyen vírus. Kétségtelenül nagyon hatékony. Bár azt gondolom, hogy egy ilyen játék esetében nem kell tartani ilyen sebességtől. Nem, én azt gondolom, igen, hogy nem a vírusok esetében ez fokozottan igaz. Ugye erre a MyDoom esetében egy jó példa az, hogy gyakorlatilag egy nap alatt világszinten körülbelül statisztikák szerint 1 millió PC fertőződött meg. Őrület. Ami ma jelenlegi állapot szerint a McAfee felmérései szerint körülbelül 7 millió PC-nél tart. Ugye tudjuk nagyon jó, hogy és egy nap alatt 1 millió, és néhány nappal később is csak 7 millióra ment föl. De döbbenetes, nagyon érdekes. Hogy örülne egy kereskedelmi szoftvergyártó cég egy ilyen terjedési sebességnek? Tulajdonképpen ebből komoly pénzt lehet csinálni. Azt gondolom, hogy igen, mindenképpen. Olyan hatékonysággal áramlik most már az információ. Tulajdonképpen ez kommunikáció elméletileg, ez egy csoda. Tehát ez öröm. Most az más dolog, hogy ez egy illegális, etikátlan, romboló hatás, minden rosszat el lehet mondani, mert ez kártékony dolog, ennél a játéknál is szerintem, de hogyha ezeket mind félretesszük, ez egy szenzáció, tehát az emberi kommunikáció az döbbenetes szintre jutott már. És onnan is nézhetjük a dolgot, hogy minden egyes ilyen próbálkozás egyfajta tesztje az internetnek. Tehát rávilágít mindig egy gyenge pontra, amit, hogyha vagy egy erős pontra. Ha megfelelő módon piszkáljuk, akkor újabb és újabb rekordokat lehet felállítani, mint itt most például a MyDoom esetében. Ja. Meg hát ez a játék is elég furcsa. Tehát azért meg is kell írni azért jól ezt a játékprogramot, és hogy erre képes legyen. Másik oldalról ugye nem elfelejtendő az, hogy ez az, ami nagyban fölhívja a cégeknek arra a figyelmet, hogy igenis a biztonsági szabályzatokra, a meglévő biztonsági szabályzatokra nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni, és gyakorlatilag egy kicsit sarkalatos a példa, de ez is olyan, mint az autó, szerviszt igényel időnként. Uh-huh. Itt is ezeket át kell nézni, meg kell nézni a sérülékenységi pontokat, és ezeket a megfelelő módon a lehető leggyorsabban orvosolni kell. Ez egyfajta proaktivitást, megelőzést feltételez. Azt jó, hogy mondod ezt az autó hasonlatot, majd később erre vissza akarok tenni, pont Zolinál. Én is nagyon szeretem az internetet. Te mit gondolsz egyébként hozzáértőként erről a játékprogramról, hogy ezzel lehet felgyorsítani a játék terjedési sebességét, hogy beépítenek egy ilyen kis trükköt, vagy nehéz megoldani azt, hogy minden játékosnak a címjegyzékét átböngészze a számítógépen, és összegyűjtse ezeket a megfelelő adatokat? Tagadhatatlanul népszerűvé teszi a játéknak az eladását és a terjedését. A kérdés második felé válaszol, valószínűleg igen, hiszen ezek a programoknak a többsége ugyan hasonló elven működik, vagy az úgynevezett kis beépített modulok hasonlóan működnek, mint maguk a vírusállományok is, tehát van egy úgynevezett saját motorja, ami gyakorlatilag önmagát hozza működésbe, önmagát generálja, önmagát többszörösíti, és ugye ezáltal lehetőség van a idézőjelben illegális népszerűsítésre vagy terjesztésre is. Másik oldalról ugye elkezd küldeni ajánlatokat másoknak. Például én is kaphatnék egy ilyet. De lehet, hogy az én e-mail programom meg megfogja, és azt mondja, hogy ez egy spam. Uh-huh. Ugye? Tehát akkor akár lehet egy ilyen szempontból igen, minősülhet vírusnak, vagy spam küldőnek egy ez ilyen játékprogram. Valóban így van, igen, minősülhet. Ez ellen természetesen vannak eszközök, különböző spam szűrők, amik ezeket a kéretlen leveleket, kéretlen információkat ma már igen pontos találati arányal képesek kiszűrni, egy úgynevezett pontodási rendszer skálán. Ez ebben az esetben is azt gondolom, hogy érvényes tud lenni ezeknél a játékoknál is. Hát sajnos nem nagyon tudunk meg a hírből arról többet, hogy Osama Bin Laden hogyan jelenik meg ebben a játékban, de bizonyára nem pozitív hősként. Azért... Tulajdonképpen a mi témánk szempontjából ez akár még elhanyagolható, elhanyagolható is. Tényező is, de minden esetre érdekes maga az ötlet, és ezek szerint működik már legalábbis a létező interneten, és jó példát mutatott arra, hogy ezt is ki lehet próbálni. Csüti, Csatin kérdeznek tőlünk. Fölmerült a kérdés, hogy tudjátok-e, hogy honnan indult el? Tehát lehet-e azt tudni, be lehet-e határolni? Nem, a MyDoom a maga. Köszönöm a kérdést először is a kedves beírótól. Ki kérdeztük? Kacsanoki. Következő ezzel kapcsolatban a trend. Általában jellemző az, hogy az úgymond legmagasabb kategóriába sorolt vírusok esetében általában nem ismert magának a küldésnek az eredete, tehát hogy honnan keletkezett ez a vírus. Ez jellemző példa volt az SQS-Lemmer esetében is, a Blaster esetében is, Szobig esetében is, a mostani MyDoom esetében is. Feltételezések természetesen vannak. Ezek a MyDoom esetében is azt mondják, hogy valószínűleg az Egyesült Államokból keletkezhetett. Sokan azt mondják, én ezt tudom és olvastam, hogy a MyDoom esetleg Olaszországban keletkezett először, hiszen ott lelték fel először, ott volt az első megtalálása január 26-án, ettől függetlenül nem megerősítve természetesen, de vannak olyan információk, amik szerint ezek többsége az Egyesült Államokból érkezik, de információink szerint ezek továbbra is azért a nem ismert kategóriák közé sorolandó. Nagyon nehéz gondolom visszakövetkeztetni az eredetét ezeknek a vírusoknak, igen. Pláne úgy, hogyha valaki mondjuk az Egyesült Államokból arra gondol, vagy akár Oroszországból, hogy telefonon betárcsáz egy másik számot, és akkor elküldi a vírust, és rögtön már onnan indul el. Pontosan így van, a másik pedig az, hogy ezeket a szakma összetett fenyegetettségeknek, szép szóval úgynevezett blended threateknek hívja, ami igazából négy fontos dolgot hordoz magába. Egyrészt ugye egy mass mail, tehát egy komoly tömeges levél. Másrészt ugye ezek hátsó ajtókat, úgynevezett backdoorokat nyitnak, szolgáltatás megtagadásokat végeznek, tehát denial-ok szerviszeket, és úgynevezett zombi módszerrel, tehát álszervereken keresztül IP spoofinggal, tehát ismertnek hit, de nem ismert IP címen keresztül továbbítja magát, és ezek tovább nehezítik a felelhetőségét, és nyilván minél több idő telik el a vírus detektálásától, ez annál nehezebb lesz utána. Jó, ez a zombi módszer kifejezés. Nagyon, ne, ezeket majd átvesszük adás után. Föl kéne lenni az infoszótárban. Volt nekünk egy vírus sorozatunk, akkor felújítjuk. És ez jól illeszkedik ahhoz, hogy mert valójában tényleg ilyen horrorisztikus eredménye van ezeknek a vírus tevékenységek, és a zombi az milyen jól illik mindehhez. Hasonlítják egyébként a tavaly augusztusban elindult Szobig vírushoz ezt a mostani, hát ez nem vírus, hanem féreg. Féreg, így van. Az a nagy különbség, hogy nem elsősorban az a célja, hogy egy konkrét kárt okozzon a gépben, hanem valamilyen nagy támadást indítson másik internetes gép ellen. Túlterhelés, szolgáltatás, megtagadás, így van. Így van. És éppen a napokban olvastam, hogy már megelőzte a MyDoom terjedésében is, meg elterjedtségében is. Pontosan így van. A tavaly nyári augusztusi Szobig vírust, ugye? Igen. Pedig az sem voltam semmi. Igen, hát itt az említett példa, amivel a bevezetőbe is kezdtük, ugye, hogy egy nap alatt 1 millió számítógépet fertőzött meg. Ez egy döbbenetes szám, valóban ezzel én is egyetértek. Másrészt a levelezési oldalról megközelítve, és itt akár magyarországi példákat is lehetne mondani, gyakorlatilag ha egy hetes levelezését nézek mondjuk egy nagy iparvállalatnak, egy pénzügyi szektorban működő cégnek, akkor azt lehet mondani, hogy nagy átlagban 30-40 esetenként 50%-át tette ki a vállalati levelezésnek az SMTP forgalomnak, ami egy döbbenetes nagy szám, és ez okozta azokat az őrületes nagy késleltetéseket. Felére csökkentette a hatékonyságát a vállalati kommunikációnak, ebből beleőrül szerintem egy vállalati vezető. Pontosan. Amit Kürti Sándor itt úgy mondta a műsorban, hogy olyan, mintha lenne autósztrádánk, csak éppen az autósztrádán egy csomó elhagyott autó lenne, amitől nem tudunk gyorsan menni. Hiába van széles sávú internetünk, nem igazán tudjuk használni, ugyanolyan szűk lesz ettől. De egyébként, ha már itt leragadtunk ennél a féreg problémánál, engem azért nagyon érdekel, hogy ennek a kiinduló pontja megint, és most is az emberi hát butaság, vagy a tájékozatlanság, hogy megnyitunk olyan csatolmányokat, amit nem kellene megnyitni? Tehát ez valahogy így indult el? Részben igen, másrészt pedig hát ugye ezek a férgek, vagy ezek a károkozók alapvetően azért a biztonsági rendszerek, illetve a különböző operációs rendszereknek a hiányosságait használják ki. Éppen ezért próbáltam a bevezetőben arra utalni, hogy a jól bevált vagy jó öreg vírusvédelmi megoldás igazából nem elég megoldás, nem elégséges megoldás. De az egész rendben van, de azután, miután már megnyitottam. Uh-huh. De ez is úgy indul el, nem? Hogy jön valahonnan egy levél, és én megnyitom a csatolmányt. Így van. Tehát ha ennyit tudnánk, hogy nem kértem ezt a levelet, nem kell nekem ez a csatolmány, nem várok ilyesmit, akkor kidobom a fenébe. Igen, ez a régi öreg példa, hogy ugyanígy működtek korábban is, hogy vagy egy egzét le kellett futtatni, vagy le kellett tölteni. És az ember lefuttatja, tudja, hogy nem várta ezt a levelet, nem kérte, és csak megteszi, csak elindítja. Bár én azt hallottam, hogy bizonyos kiskapukat kihasznál bizonyos gépeken. Éppen ezért talán szóval tényleg nagyon fontos, hogy legyen vírusvédelem a gépünkön. Ami egy elégséges, de nem elég megoldás, hiszen ez is egy reaktív dolog, tehát történik egy esemény, ami megtörténik, erre utána valamilyen válaszreakciót ki kell váltani, nyilván az adott vírusvédelmi gyár ezt észleli, detektálja, kihozza a szükséges javításokat, ezek többségében nyilván pár óra alatt kín vannak. Vagyis, hogy egyszerűen fogalmazzunk, azt akarod ezzel mondani, hogy azzal még ne legyünk elégedettek, hogy van egy antivírus programunk a gépen, ha nem, mit kell csinálni? Frissíteni kell? Egyrészt a frissítésekre nagyon fontos hangsúlyt kell helyezni. Szerintem kezdjük ott, hogy legyen jogtiszta az a program, hogy képesek legyünk frissíteni. Tehát ezen már ne spóroljunk. Így van, ez egy nagyon fontos dolog, hiszen a többségében az antivírus védelmi szoftvereknek szükséges, hogy licenszelt termékek legyenek ahhoz, hogy a frissítés működjön. Másrészt pedig az Árpád kérdésére válaszolva, proaktív eszközökre van szükség, használjunk személyi tűzfalakat, sérülékenységelemzőket nagyvállalati rendszerekben, amik proaktívan megelőző jelleggel képesek detektálni, akár egy viselkedés analízissel, akár egy szimptomak kezeléssel, bármivel ezt meggátolni, és a tűzfalak pedig ugye lehetőséget adnak itt az ismert portoknak, 31-28-as portnak a lezárására például. Ezeket gyakorlatilag azok, akik mondjuk a Network Associates-nek a hírleveire feliratkoznak, azok a különböző vírus eseményekről leve riasztásokat kapnak, és ott az egész vírusnak a karakterisztikája már le van írva, és ebből már utána azokat a válaszlépéseket ki tudják kényszeríteni, amik szükségesek. Sajnos beigazolódni látszik, amiről már 2 éve beszélgettünk, hogy egyre inkább az várható, hogy egyre durvább, egyre zombibb vírusok jönnek majd a posta fiókunkba. Ez egyre inkább igazolódik a Szobiggal is, meg ugye most a MyDoom vírussal. Olyannyira, hogy azt olvastam 1-2 nappal ezelőtt, hogy arra törekednek már a MyDoom-nak az újabb variánsai, hogy eltüntesse a nyomokat. Tehát, hogy elküldi, sokszorosítja a forráskódját, tehát azt a kiinduló programkódot, amiből elindult a vírus, elküldi nagyon sok helyre, innentől kezdve viszont már nem lehet majd megmondani. De nem fogja tudni, hogy honnan jön. Igen, erre egy tipikus példa a héten megjelent Doom Juice nevű vírus, aminek egyébként ma este jelent meg már a B variánsa is. Ugye ez alapvetően arra épül, hogy azok a gépeken, amelyeken a MyDoom már fertőzött, azokat egyfajta eltakarással aztán újra generálja, egyfajta új update-et, frissítést ad neki, és aztán újra működésbe, lendületbe hozza, és valamiféle szolgáltatás, megtagadás, hátsó ajtónyitás révén újabb leterheltséget okoz majd a különböző szervereken. Ez ellen valóban az említett proaktív módon kell és muszáj is védekeznünk. Tamás, köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Én elmondom a hallgatóknak a ma esti kérdésünket, mégpedig az nagyon egyszerű lesz. Mi volt a neve annak a tavalyi vírusnak, amely augusztusban tűnt fel és óriási fertőzést hajtott végre? Egészen a MyDoom-ig ez volt talán a leggyorsabban elterjedő vírus. A telefonszámunk 328-85-55, a McAfee vírusként lehet megnyerni, illetve a PC World, a Business Online és az Internet Kalauz aktuális lapszámát. Az autós hasonlat, amit Tamás mondott az előbb, éppen erre gondoltam délután, amikor az operációs rendszerrel kapcsolatban beszélgettünk netnyelvészünkkel, hogy ez egy kicsit olyan az operációs rendszer, mint az autó. Mert hiába van nekünk motorunk, meg van 4 kerék, abból még nem autó. Tehát igen, még sok más alkatrész kell hozzá. Igen. Hiába van számítógépünk, hogyha nincsen hozzá az összetartó erő, az a valami, az a karosszéria, vagy nem tudom micsoda, az a terv, amitől összeáll igen, egy mozgó autóvá. ezért van megint az operációs rendszer, és ennek különböző változata. Igen, igen. 1999. március 25-én hallhatták élőben a hallgatók az operációs rendszerről szóló infószótár címszót. De pontos vagy. És igen, fönt van a www.modemidők.hu oldalon, az olvasni való között az infószótár rovatban. Mert le lehet keres, és meg lehet nézni. Itt most megugrik a látogatottság a rovatnak. Biztos, igen. És ugye ott volt arról szó, hogy most mi is az az operációs rendszer, meg nem kell annyira félni ettől a kifejezéstől, mert hát az annyira nem idegen, mint ahogy gondolnánk, mert a rendszer, azt ismerjük, és az operáció, hát például a műtét szinonimálja ki, vagy hát idegen változat, jövővény szó változat, aki mindenki ismeri. Mondják rossz májon a Windowsra, hogy ez hajtja végre az operációt a számítógépünkre. Inkább, igen, egyébként nem is olyan nagyon rossz májú, mert ugye mi az RX-nek a jelentése? Műveleti rendszer. Csak mi operációs rendszernek hívjuk a jövővény szó alapján. Tehát nem ez az újdonság benne, hanem nemrég találkoztam egy szakfolyóiratnak egy szakcikkében, a PC World-ön egyébként, szóval az online-on, azzal, hogy új Palm OS jelenik meg. És a cikkben... Ez nem új kifejezés egyébként. Nem, egyáltalán nem. De a cikkben, a magyar folyóiratnak a cikkében, magyar szövegkörnyezetben olvastam az OS-t mondat közben. Az OS fejlesztése közben ez volt a cél. És itt álltam meg egy pillanatra. Tehát... Pedig egyébként én zárójában hadd fűzem hozzá, hogy pont, tehát ugye Balázs ott dolgozik a PC World-nél, nagyon figyeltek arra, hogy a cikkekben a helyes, korrekt magyar megfelelők legyenek. Nekem ezzel nincs bajom. Aha. Egyáltalán ez egy új nyelvhasználati jelenség. Tökéletesen illeszkedik az informatikának a logikája, informatikai szókincsnek a logikájához, hiszen jól megtanulhattuk már eddig, hogy az informatikai szakkifejezések egy része magyarosodik, egy része nem. Amelyik magyarosodik, azoknak a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően biztos, hogy kialakul a rövidítéses formája, ezek mozaik szószerűek, tehát önálló szavak. Például a PC is ilyen. Például a PC, igen, igen. Vagy, szóval, mit tudom, ilyen merevlemeznek, ugye a HDD, ilyenek, DVD, CD, nem akarom ezeket sorolni. De ezek a rövidítéses vagy mozaik szavas formák mindig az eredeti angol változatot őrzik, míg egyszerűen sem jut azt mondani, hogy operating system magyar szövegkörnyezetben, hanem azt mondjuk, hogy operációs rendszer. És azon mosolyogtunk, hogy van még egy irány. Ugye a másik irány, másik ez irány. A szakmai irány, a szakújságíró, a szakember az ezt használja, és a felhasználó pedig mit mond? Azt mondja, hogy oprendszer. Ez is nagyon jó. Csetes világban, meg C-vel leírva, ugye egybeírva teljesen, már pont nélkül, mert az operációt szokták még rövidíteni opnak, és egy pontot kitesznek, de már anélkül is előfordul, és C-vel leírva a rendszer. Igen, de szóval slang, ugye? Igen, igen, tehát a szakmai slang. Szakmai slang. Néhány szót beszéljük már a könyvetről azért, már hogyha itt van ez a szép narancssárga könyv, internetezők és internetes nyelvhasználat. Ez valójában a infószótárnak egyfajta szellemiségét viszi tovább? Mindenképpen. Tehát én ezt az egész kutatási területet, amivel foglalkozom, tehát az internet, annak a nyelvhasználata, az e-mail, a chat, akkor a különböző informatikai kifejezések, az, hogy hogyan írunk, hogyan kommunikálunk, milyen formákat használunk, ki hogyan beszél az interneten, fontos-e a helyes írás, kit hogyan szólítunk meg, ilyesmi. Tehát az internetnek a kommunikációs világa az mindenféleképpen az infószótárból fakad, ott gyökerezik. Például felmérések, kinyitottam, vannak itt grafikonok, amik a te felméréseid alapján készültek. Ugyanis megpróbáltam ebben a könyvben egy olyan kutatást bemutatni, egy olyan kutatást végrehajtani, amelyik pontos adatokat próbál arról mondani, hogy kik az internetezők, és ezek közül egyesek milyen egyes nyelvhasználati jelenségről mit gondolnak, és összevetjük a másikkal, tehát a fiatalok, az általános iskolások, középiskolások, meg az idősek, a megszólításról, az általános tegeződésről, meg a helyesírás fontosságáról mit mondanak. És nagyon érdekes, borzasztó érdekes összehasonlítások derülnek ki. Írsz benne ezekről az érdekes szlengekről és meg változatokról? Igen, mert nekem az az alapelvem, hogy az internet nyelvhasználatáról így nagy általánosságban nagyon keveset tudunk mondani, hanem kifejezetten csak az internet egyes kommunikációs műfajairól tudunk okos és jól meghatározható pontos állításokat megfogalmazni. Például a chatről, a chates szlengekről, az op-rendszer és a hasonló társairól, illetve az e-mail, akkor a weboldalaknak, a vitafórumoknak a nyelvéről, nyelvhasználatára tudunk megállapításokat tenni. Így általában, hogy az internet rombolja a nyelvet, meg az internet rontja a helyesírást, meg ilyesmit, ezeket a tabukat próbálom döntögetni ebben a könyvben. Gratulálok hozzá, hogy megjelent a könyv. És én is köszönöm nektek. És aki szeretne többet olvasni, az egyrészt ugye vegye meg és olvass el, de adás után nem sokára a honlapunkon is lesz majd kicsit bővebben, és meg is lehet majd nézni a könyvnek a címlapját, és aztán utána néhány nap múlva akár a könyvesboltokban is hozzá lehet jutni. Akkor most következzen a PC tipp. Szóval amikor Balázs először említette, hogy miről szeretem beszélni, akkor rögtön arra gondoltam, hogy ez biztos valami illegális dolog filmekhez a feliratok készítése. Hát ért illegális. Igen, mert azt gondoljuk, hogy azokkal a filmekkel kapcsolatban emlegetjük a feliratokat, amiket általában az internetről töltünk le. Most egyre több nyilvános helyen olvasni azt, hogy a magyar jelenleg érvényben levő jogszabályok szerint letölteni filmet és zenét az internetről ez nem számít illegális dolognak, mert ezt a törvény a magánhasználat tárgykörébe sorolja. Viszont feltölteni az annál igen, viszont megosztani és feltölteni az illegális. De most ezzel ne is nagyon foglalkozunk, hogy ne menjünk ebbe bele, mert jó, mert nem erről akarsz beszélni. Igen, és önmagában egy feliratkészítő rendszer az még nem illegális, hiszen olyan, mint a fegyver, azt is tudod használni illegális és legális módon. Ezt pedig én abszolút legálisan használtam. Az történt ugyanis, hogy beleszerettem a Helyszínelők című sorozatba, és elkezdtem letöltögetni az egyes részeit a angolul a weboldalakról, tehát ahol elérhető az interneten, és kiderült, hogy nem értek bele egy szót sem. Akármennyire is fületem, és megkerestem utána... Pedig tudsz angolul. Pedig tudok angolul, igen, de hát elég durván beszélnek, elrapják a szavakat, és nagyon sok szakifejezés van benne. Megkerestem a forgatókönyvet, mert hogy az is fönn van az interneten természetesen, és akkor elkezdtem úgy nézegetni, hogy egyik ablakban ment a film, a másikban megnéztem, hogy a forgatókönyvet próbáltam utána olvasni. Hát igazi fan lehetsz. De aztán rájöttem, hogy ennek semmi értelme nincsen, és sokkal jobb volna úgy elrakni ezeket a filmeket, hogy rajta van a forgatókönyvből berakott felirat. És akkor kerestem egy jó kis feliratozó programot, és ez a Subtitle Workshop nevű progi, amivel meg lehet azt csinálni. Ez egyébként főleg arra készült tényleg, hogy különböző formátumú filmekhez te külső feliratfájt tudják készíteni, amit majd utána egy lejátszó program a film lejátszásakor tulajdonképpen behúz és megjelenít az adott pillanatban. Nem kerül ez sok időbe? Rengeteg időbe kerül, nagyjából olyan 6 óra alatt 13 percet tudtam megcsinálni az egész 3-4 órás sorozatból. Döbbenetes időbe kerül, különösen, hogyha korrekt módon akarod megcsinálni, tehát pontosan odafigyelsz, hogy mikor kezd el beszélni, a hosszabb szöveket sorokra tördeled. A program nagyon kezes ebben a dologban, nagyon segít, tehát gombnyomásra tudod elindítani, hogy mikor kezdődjön, tehát tulajdonképpen az időzítés a lényeg, gombnyomásra tudod elindítani, és beállítani az elejét meg a végét az adott szöveg megjelenésének, utána nagyon finoman lehet szabályozni, tudod lassítva meghallgatni, hogy pontosan tud pozícionálni a szövegkezdeteket, de hát akkor is rengeteg meló van ebben a dologban. Az agyam ezen délután, és ugye ilyen ötleteket találtunk ki, hogy otthoni videókat is lehet így feliratozni. Igen, tehát hogyha komolyabb, hosszabb videókat kell feliratozni, mert ilyen egyszerű kis feliratokat lehet csinálni azokkal a programokkal, amikkel a videót földolgozod. De például van ugye nekünk a PT stúdiónk, amiben most csinálunk a Cebitre egy angol változatot. Mondjuk a hallgatóknak, hogy az újságnak igen, a tévéműsor, ami igen, a CD-n egy 30 perces tévéműsor, ami a CD-n vagy a DVD-n megjelenik meg, és ezt bizony most meg kell csinálnunk angol felirattal, és ez nagyon húzós, és erre jó lesz, igen. Azt még hagyd mondjam meg gyors, hogy a program második nagyon jópofa szolgáltatása az, hogy fordítani is lehet vele, tehát meg tudja jelenteni egyszerre az angol szöveget és a magyart is egymás mellett. Köszönöm szépen. Meg fogjuk kérni Csatikát, hogy hozzá jövő héten is ezt a ezt az eszközt, szép kerek, és jól néz ki, majd beszélünk róla jövő héten. De most véget ér a műsor, és még azt el kell mondanom, hogy a műsorunk után jelentkezik a Drogéria, amelyben ma indul egy internetes fórum, úgyhogy érdemes lesz itt maradni a Petőfi Rádió mellett. A honlapunkat a www.modemidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételenket a PC World CD mellékletén MP3 próban találhatják meg. Szilágyi Árpádot és a Modem Idők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.